NOS-journaal. De Rijksrecherche onderzoekt de behandeling van een bewusteloze arrestant in Borne door de politie. De arrestant zou in een politieauto onwel zijn geworden. Op beelden is te zien dat twee agenten hem uit de politiewagen trekken en dat een agent zijn knie op zijn borst zet. Volgens RTV Oost is de toestand van de arrestant kritiek. Het Centraal Planbureau gaat opnieuw uitrekenen hoeveel huishoudens door de stijgende energie- en voedselprijzen in problemen komen. In het slechtste geval zijn dat er 1,32 miljoen, zei het CPB in juni. Kamerlid Omtzigt heeft om een nieuwe berekening gevraagd, omdat de omstandigheden snel veranderen. Even buiten Rotterdam Centraal is vanochtend een conducteur in de trein door twee mannen mishandeld. Toen hij hun vervoersbewijzen wilde controleren, werd hij bespuugd, geslagen en beroofd van zijn portofoon. Nadat de trein was stilgezet, wisten de mannen te ontkomen. Inmiddels is één van hen opgepakt. En 36 hoogleraren en wetenschappers ergeren zich eraan dat de bestaande kennis over stikstof steeds weer ter discussie wordt gesteld. In een opiniestuk in Trouw zeggen ze dat er genoeg over stikstof bekend is en dat er nu maatregelen genomen worden om de natuur te beschermen. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. De festivalcampings van Lowlands lopen leeg en daardoor zien we nu files op de N306 in beide richtingen. Je vertraging is om en nabij 3 kwartier. Wat verder opvalt is de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Bij afrit Echt gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen. Daar is de rechte rijstrook dicht. Hou rekening met 20 minuten vertraging, want er staat file vanaf Eurmond. En tot slot heb ik nog de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum. Want bij Leerdam is een spoedreparatie bezig. De rechte rijstrook is dicht. Je hebt daar nu een kleine 10 minuten aan vertraging. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Het vertrouwen is weg. Woorden uit de mond van D66-leider Sigrid Kaag afgelopen vrijdag tijdens de ministerraad, terwijl ze de voorman van het CDA, Wopke Hoekstra, indringend aankijkt, schrijft het Algemeen Dagblad vanochtend in een reconstructie over de stikstofuitspraken van diezelfde Hoekstra. Morgen komt de Tweede Kamer terug van reces om over de affaire te debatteren in een toch al roerige vooravond van een nieuw politiek jaar. Want ook in de grootste regeringspartij, de VVD, is onrust. Lokale liberale politici sturen brandbrieven over het asielbeleid onder leiding van VVD-staatssecretaris Erik van den Burg, die tegen de zin van gemeente asielzoekers huisvest. Sommigen suggereren zelfs dat het maar beter is om de stekker uit het kabinet te trekken. In de tussentijd praat de coalitie de komende dagen verder over de flinke daling van koopkracht, de inflatie, de energiecrisis en alles wat daarmee samenhangt, ongekend sinds de jaren 70. De jaren 70, de politieke hoogdagen van mijn gast van vandaag. De tijd dat hij van zijn VVD een brede volkspartij maakte. En van diens goede vriend Bram Peper, de denker van de Partij van de Arbeid, later burgemeester van Rotterdam en minister van Binnenlandse Zaken, die dit weekend overleed. Hans Wiegel, goedemorgen. Goedemorgen. Wat betekent het eigenlijk als de belangrijkste vicepremier tegen een andere vicepremier in de drijverzaal zegt: het vertrouwen is weg? Nou, dat betekent einde bericht. Om het maar eens simpel te zeggen. Je kunt wel met elkaar natuurlijk af en toe wat dingen zeggen, maar als je ziet, niet alleen hoe pas zij, maar ook wat je in de krant ziet, dat die verhouding binnen dat huidige kabinet, dat is gewoon heel slecht. Dus dat kan misschien wel zo zijn dat daardoor het kabinet bedreigd is. Daar komt het op neer. Als u dit zo leest, hebt u dan nog vertrouwen in het voortbestaan van het kabinet? Nou, ik ook niet zoveel. Je weet het natuurlijk nooit, want iedereen houdt zich weer bezig. En zeker de minister-president zal natuurlijk willen toch proberen nog even door te zetten. Dus het zal nog wel gepuzzeld worden. Maar als je natuurlijk ook naar de inhoud kijkt van alle vragen, nou, dan dat is niet zo plezierig, hè? Want denk aan het asielbeleid, denk aan het stikstofaanpak. Allemaal heel zware punten en heel veel mensen die zijn zeer kritisch op dit kabinet. En als dan de ene vicepremier tegen de andere zegt: het vertrouwen is weg, zegt u, dat betekent einde bericht. Ja, vind ik wel. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Wat voor een vriendschap had u eigenlijk met Bram Peper? Dat was heel bijzonder. Ik vind het ook heel erg dat hij er niet meer is. We kennen elkaar heel lang. Ik ging naar Rotterdam, hij ging naar Friesland. We praten over van alles en nog wat. Want hij was ook een hele geestige man. Ik hield ook heel veel van hem. Dus ik vind het heel erg dat hij er niet meer is. De laatste tijd ging het nog slechter dan eerder al. Maar ja, zo kan het dan wel eens lopen. Dus ik vind het heel erg. Ja. Zag u elkaar vaak nog? Ja, gelukkig wel. Hij was ook op een van mijn verjaardagen. Dat was heel bijzonder ook. Maar ook af en toe dan ging ik eens een keer naar Rotterdam om daar met hem te eten. Of hij kwam ergens anders in Friesland. En we namen alles door. Hè? Dus zo'n beetje als we dan lekker geborreld en gegeten hadden. Nou, dan zeiden we tegen elkaar, we hebben het weer mooi gesproken. Jij kan er niks aan doen, maar zo was het. Ja, met dezelfde lach er ongetwijfeld bij. Wat is zijn betekenis geweest eigenlijk? Er is veel geschreven over zijn burgemeesterschap van Rotterdam en wat hij voor die stad heeft gedaan. Maar in den breedte, in het hele, in de politieke geschiedenis, om het maar zo te zeggen. Ja, maar in de eerste plaats is natuurlijk de manier waarop hij dat burgemeesterschap heeft gedaan. Hij was een uitstekende burgemeester in Rotterdam. Hij heeft heel veel tot stand gebracht. Het heeft Rotterdam ook geholpen. Heeft Rotterdam een extra kans gekregen om te laten zien wie ze is. En later is hij natuurlijk wat anders gaan doen. Is hij minister van Binnenlandse Zaken geworden. Toen kwam ik hem ook wel eens tegen. Nou, bijvoorbeeld in de Eerste Kamer tijdens uw nacht. Zo is het. En dat was een fantastisch debat, vond ik zelf. Zeker ook omdat ik gewonnen heb. maar ook omdat Bram het eigenlijk zo deed dat ik zo aan hem kon zien dat hij eigenlijk zei van ja, eigenlijk heeft die Hans Wiegel wel een beetje gelijk. Dus de sfeer tussen ons is voor zover we, dat scheelt vele weken. Ja, dat ben ik ook nooit vergeten. En dat zal ik dus heel erg missen. Ja, hij gold als de denker van de Partij van de Arbeid. De visionair van de Partij van de Arbeid. Ook in de jaren 70 toen u de VVD transformeerde tot een grote volkspartij. Ja. Hij zat toen in het hoofdbestuur. Is dat soort visionaire eigenlijk vandaag de dag nog te vinden ergens op of rond het Binnenhof? Nou, ik zou het niet weten. En was hij natuurlijk een hele bijzondere man, hoor. Maar ik denk als je kijkt naar hoe hij was en wat hij deed en met wie hij overlegde, nou, ik geloof dat niemand dat kan. Nu. Over de jaren 70 gesproken, er wordt natuurlijk veel gesproken deze dagen over de enorme deuk in de koopkracht. De inflatiecijfers die sinds de jaren 70 nog nooit zo hoog zijn geweest. Energiecrisis, ook jaren 70. Ziet u ook zoveel parallellen met die tijden van toen? Nou ja, de tijd toen ik er was en ook toen ik minister was, samen met de heer Van Acht. We waren met z'n tweeën, hè? We waren het dus ook altijd met elkaar eens. Dat is de kunst, hè? En dat is dus een groot verschil met de huidige situatie. Want ja, je kunt het alleen maar redden als degene die aan de top zitten, dat die elkaar vertrouwen. Nou, uit alle uitspraken kun je nu zien, die uitspraken die zijn er nu niet. En als dat zo is, ik zeg het misschien een beetje hardhandig, maar kun je beter ermee ophouden. Vindt u dat? En dat betekent dat er verkiezingen verder. En dat is niet eens zo ver, dat is pas ergens in het voorjaar. En dan kan er best een heel ander kabinet komen. Maar vindt u dan dat de stekker er maar uit moet? Nee, ze gaan er zelf over. Hè? Maar ik vraag als wat u vindt. Als ik kijk naar hoe het gaat, zeg ik, ik zou niet in zo'n kabinet met zo'n gedrag, daar zou ik niet willen zitten. Nee. Nou ja, er zijn meer partijleden van u die dat vanochtend ook in de Telegraaf zeggen. Althans, een enkeling zegt dat. En dan gaat het over het asielbeleid. Het feit dat de staatssecretaris van VVD-Huizen gemeente dwingt om asielzoekers op te nemen. Daarbij is de kritiek van het lokale bestuur, ja, je schuift de lokale democratie terzijde. En er zijn lokale VVD-politici die zeggen, ja, als het zo moet, trek dan de stekker er maar uit. Wat is uw reactie daarop? Ja, dat heb ik ook gelezen in de Telegraaf. Ik lees die krant altijd, zoals u weet. Dat gebeurde nooit. En als in die keurige en rustige VVD, als de mensen uit die club nu dat soort dingen zeggen, dan zou de top van die VVD moeten denken, zijn we nog wel goed bezig? Vindt u dat de top er goed bezig is? Ik vind van niet. Waarom niet? Nou, omdat je dat kunt zien. Ik bedoel, je moet er altijd natuurlijk voor zorgen dat je achterban bij je hebt. heb ik ook altijd gehad. En het ook wel was het zo dat ik wat vond dat een deel van mijn opvolgers zei, ja, dat moet toch eigenlijk niet, maar dat legde ik dan uit. Nou, dat snapten ze dan. Maar zo'n situatie van vandaag de dag, dat die heb ik niet gezien. Wat vindt u eigenlijk van het gevoerde asielbeleid en het feit dus dat de staatssecretaris bij gebrek aan beter, naar eigen zeggen, zo vanuit Den Haag ingrijpt in het lokale bestuur? Nou ja, dat asielbeleid, dat gaat veel te ver. Dat kan niet. Dat willen de mensen ook niet. Dat wordt ook gedwongen om bepaalde zaken door te zetten. Dat kunnen we ook al zien. Dat hebt u ook ongetwijfeld in de krant gezien. Zo werkt het niet. Je kunt af en toe wel eens een beetje druk zetten. Maar zo besturen, dat is geen besturen. Vindt u dan dat het Rijk, het Rijk heeft strikt genomen, staatsrechtelijk, de bevoegdheid om in te grijpen. Maar vindt u dan dat eigenlijk niet hoort te gebeuren? Nou, kijk eens, dat kan best zo zijn. Maar dan moet er ook gekeken worden naar het parlement. Hè? En niet alleen door een stelletje partijleiders. En dan moet je kijken naar al die andere partijen die in de regering zitten. En dat gaat ook gebeuren, ik geloof zelfs morgen al. Nou, ik denk dat nogal wat Kamerleden zullen zeggen van dit moet afgelopen wezen. Maar wat moet dan precies afgelopen wezen? Nou ja, gewoon toch, als ze er echt niet uit weten te komen hoe ze dat doen met het asiel en hoe ze dat doen met die stikstofaanpak, ja, dan moet er maar een andere club komen. Een andere club betekent een ander kabinet? Ja. Maar goed, dan zeggen en dan mensen kun je, weer, dan kun je weer de kiezers de kans geven. Hè? Maar dan zeggen anderen weer, kijk nou eens naar de huidige polarisatie en versplintering. Dan valt er helemaal geen kabinet meer te maken straks. Nou, dat kun je proberen. Waarom? Het kan best zo zijn dat als er verkiezingen komen en dat de verschillende partijen hun plaatsen hebben ingenomen en zeggen wat ze willen gaan doen, dan kan het best zo zijn dat op een gegeven moment wordt gezegd, nou, dan moet het maar een keertje anders. Want nu is het zo dat die partijen, het zijn er vier, maar er zijn drie daarvan zijn wat groter, hoewel die grotere zijn ook poepklein geworden. Dat redt het gewoon niet. Nee, dus of ze moeten zich echt totaal anders gaan opstellen. Ja, maar betekent dat dan het openbreken van het coalitieakkoord, nieuwe afspraken maken over asielzoekers, nieuwe afspraken maken over stikstof, betekent het dan dat in uw ogen? Ja, zeker. En dat kan toch, als je dat wilt. Als je dat aan de orde stelt, dat worden de problemen. Dan zullen die bij de verkiezingen zullen die aan de orde moeten komen. En dan zullen alle partijen moeten zeggen, ja, willen wij wel of willen we dat niet of durven we dat niet? Maar dan zijn er altijd een stel die zullen zeggen, nou ja, ik waag het wel. En dan geef ik misschien ook wat weg. Dat is altijd zo. Maar dan komt er in ieder geval een kabinet waarvan we weten dat er wat uitkomt. Ja, dus tussenresumé. U zegt eigenlijk, ik heb er geen vertrouwen meer in dat dit nog goed komt tussen die vier partijen. Stop er dan maar mee. Nieuwe verkiezingen, kun je opnieuw beginnen. Ja, daar zit ik nu op dit ogenblik. Ja, ik ben daar heel dichtbij. En dat gebeurt me eigenlijk nooit. Want ik heb er jaren in gezeten in het parlement en in de Tweede Kamer en in de Eerste Kamer. En ik heb ook natuurlijk wisselingen moeten doen. Maar dit is te gek. Stel dat er dan nieuwe verkiezingen komen. Moet Mark Rutte dan nog een keer opnieuw de lijsttrekker van de VVD worden, vindt u? Nee, ik denk het niet. Ik vraag me ook of hij dat nog wil. Hij is nu de grootste partij geworden. Langzittende premier uit de parlementaire geschiedenis. Vindt hij natuurlijk prachtig, natuurlijk geweldig. Nou ja, ik bedoel, ik ben vier keer minister geweest. En toen vond ik het al mooi genoeg. Dan zeg ik, laat iemand anders het eens een keertje gaan doen. Dat is ook wel gezond om dat eens te doen. Ja, wie moet het dan gaan doen? Nou, moeten ze vragen een paar verstandige mensen. Ik ken er een. Dat die zich daar maar eens bezighouden. Wie is die verstandige? Geen flauw idee. Tegelijkertijd is er in uw partij ook een discussie over de nieuwe partijvoorzitter. Dat is een wat minder politieke functie dan bij de meeste, althans bij sommige andere partijen, zoals bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid van Bram Peper. Daar is dat een wat meer politieke functie. Maar er zijn verschillende kandidaten die nu hebben gezegd, het moet anders, wij moeten geen applausmachine voor Rutte meer zijn. Nou ja, dat vind ik ook. Een politieke leider hoeft niet te doen wat anderen zeggen. Die moeten een standpunt innemen. En die kunnen dan ook wel eens tot de conclusie komen dat hun aanpassingen een aantal zullen moeten veranderen. Maar goed, dan komen we toch terug op de politieke versplintering en het feit dat er toch vaak klachten zijn over de bestuurbaarheid van het land en het feit dat er geen meerderheid meer is in de Eerste Kamer voor het zittende kabinet, nog net wel in de Tweede Kamer. Als je nieuwe verkiezingen uitschrijft en een aantal partijen verliest zetels, misschien ook wel die van u, kun je dan überhaupt nog wel een kabinet maken in een tijd waarin de spanningen in de samenleving zo groot zijn? Ja, dat moet altijd. Dus het zal ook. En dat zal ongetwijfeld dan ook voor een deel er anders uit gaan zien als we nu kijken dan naar het CDA. Hè? Meneer Hoekstra, die heeft kort geleden ook stevige afspraken gedaan. Maar als je kijkt hoe het met het CDA is gegaan en wat er nu van overblijft, dan zullen die mensen toch ook denken, ja, zo kan het toch niet meer. Nee. Dus het moet anders. Ja, dat zegt het CDA bij monden van Hoekstra ook als het gaat om het stikstofbeleid. En dan kom ik terug op die reconstructie uit het Algemeen Dagblad. Uit de pen van Jan Hoedeman. U kent Jan hem Hoedeman? Goed. Ja, parlementair verslaggever al heel lang. Een van de beste journalisten. Ja, die schrijft. U ook natuurlijk hoor, maar hij ook. Ja. Hij schrijft in die reconstructie, en dan kom ik even terug bij, dat, bij die opmerking, het vertrouwen is weg. Ik citeer maar even. Dan krijgt D66 vicepremier Sigrid Kaag het woord. Ze kijkt Hoekstra indringend aan. Het vertrouwen is weg, zegt ze. En de bewindslieden schrikken. Hoekstra kijkt haar stoïcijns aan. De spanning is om te snijden. Het lijkt op een vooraankondiging van een kabinetscrisis, maar het blijft in de lucht hangen. Sigrid denkt en redeneert altijd vanuit menselijke waarden, zegt een van de collega's. Maar iedereen was boos. Dat heeft het CDA echt onderschat. Dat ongemak was bij iedereen aan tafel. De uitleg is steeds, wij vinden dit nodig. Ja, het zal wel. Nou ja, wat zal wel, dat is dan ook zo. Maar dat is toch erg? Dat hoor je, zo doe je toch geen politiek bedrijf? Wat Hoekstra heeft gedaan, bedoelt u? Nou, ik vind eerlijk gezegd, als je kijkt naar de opstelling van Hoekstra, dat vond ik niet zo onverstandig. Want die heeft op een gegeven ogenblik gezegd, het moet anders, want ik ben een groot deel van mijn kiezers kwijt. Ja. En die wil hij terug. Nou, daar is niks onverstandigs aan. Maar goed, dat leidt dan toch tot een vertrouwenscrisis, hoe je het ook wendt of keert. En vertrouwenscrisis staan altijd aan de basis van kabinetscrisis. Als er geen vertrouwen is, u zei dat net eerder in dit gesprek zelf ook al. U hebt dat zelf met Dries van Acht meegemaakt, tussen Dries van Acht en Joop den Uyl. En dan zijn we weer terug bij de jaren 70 van Bram Peper ook en bij die van u. Als het niet botert, dan zit er voortdurend spanning op zo'n kabinet en kun je niks meer oplossen, toch? Nou, dat hangt er toch helemaal vanaf van hoe je bent. Ik bedoel, dat had ik met Van Acht. En dat kon je het doen natuurlijk met degene die nu is overleden. Die kon ook bepaalde conclusies trekken. Die kon ook met anderen samengaan. Zo moet het dan. Huh? Dat is je taak ook als politicus. Als je nou al die crises op een rijtje zet, de energiecrisis, de inflatie, de inkomensdaling als gevolg daarvan, stikstof. Ja. Ja. Nou ja, zo kan ik nog wel even doorgaan. Ja. Ooit zoiets meegemaakt eigenlijk in uw politieke carrière? Ik er niet. Wel problemen meegemaakt. We hadden ook niet zo eenvoudig, hoor, want we hadden een kabinet maar nauwelijks een meerderheid. Soms niet eens een echte minderheid, want een deel van het CDA wilde toen niet met de VVD. Maar we zijn er doorheen gekomen. Hoe zijn we erheen gekomen? Omdat degenen die aan de top zaten, die mannen, en zijn foto staat hier ook nog, dan ging het wel goed. Geven en nemen is het. En soms kun je beter zeggen, nou weet je wat, ik geef weer wat, dan dat je probeert alles wil te nemen. Maar is dit dan een boodschap aan de dames en heren van D66? Geef wat, want zo gaat het niet goed. Nou, D66, ja, ik weet niet precies wat u ervan vindt, maar ik vind D66, en zeker de huidige leidster, vind ik nou ook niet zo'n geweldig aansprekende figuur. Waarom niet? Nou, omdat ik dat vind. Wat vindt u er ook van? Nou, wat ik ervan vind, dat doet er niet toe. Nou ja, dat is wel waar natuurlijk. Ik zit hier u ziet het er niet voor niks bij hier. Nee, maar ik zit hier als onafhankelijk journalist. Nou, ik ben een onafhankelijke politicus. Ja, maar goed, oké. Okay. Maar de vraag is dan toch, als je de vergelijking trekt tussen de jaren 70 en die van nu, in politiek opzicht en maatschappelijk opzicht, waar zijn dan de overeenkomsten en waar zijn de verschillen? Nou, het grote verschil is natuurlijk dat het aantal partijen, kleinere partijen, nieuwe partijen, dat nu veel groter is dan in onze tijd. Dat is natuurlijk wel een probleem, hè? Maar er zijn wel nieuwe partijen die op een gegeven ogenblik ook veel stemmen krijgen. Die mevrouw, die Caroline van der Plas, bedoelt u? Ja. Ja, dat is een hartstikke prima mens. Die zegt tenminste taal waarvan je denkt, hey, het gaat ergens over. En zo hoort het ook. En als je sommige politici, als je die ziet, dan denk je, waar gaat het over? Ja, lange zinnen en ingewikkelde bewoordingen. Maar daar kan je toch niet van leven. Terug naar Bram Preper. Anderhalf jaar geleden was hij ook de gast in dit programma. Toen ging het over het 75-jarig bestaan van de Partij van de Arbeid. Ja. Hij zei toen, toen was hij ook al niet in zo'n beste fysieke conditie, dat hij er nog beter voor stond dan zijn partij. Met enige ironie. Ja, ja. Maar hij constateerde wel dat de overheid eigenlijk in zijn ogen te veel was afgebroken sinds de jaren 90. Met andere woorden, dat het te veel een neoliberaal land was geworden, waarbij vangnetten zijn verdwenen en sociale cohesie is verdwenen. Nou, dat kan ik niet zo makkelijk zeggen. Het is wel zo dat de politiek anders is dan een tijdje vroeger. Maar om nou te zeggen dat die problemen er zijn en dat er dus niks anders moet gebeuren, ik zou toch wat anders willen zeggen. Je moet vraagstukken die moeilijk zijn en waar blijkbaar de politici niet mee om kunnen gaan, ja, die zullen dan toch aan andere soort standpunten komen. Ja, toch nog even terug naar dat ingrijpen in het lokale bestuur zoals dat nu vanuit het kabinet gebeurt. U bent ook commissaris van de Koning. Koningin was het toen nog geweest in Friesland. Dus ook bekend en zeer ervaren in het regionale bestuur. Daar wordt nu naar gekeken voor het handen en voeten geven aan de oplossing voor het stikstofprobleem. Ja. Zou u het hebben geaccepteerd als er vanuit Den Haag zou zijn ingegrepen in uw winkel? Nee, tuurlijk niet. Dat zou een andere commissaris ook niet doen. Denkt u aan iemand die in mijn tijd ook commissaris was in Limburg. Dat waren zeer hardhandige bestuurders. En ik was er ook zo heen. Dus ik liet zeker niet mij vertellen wat ik moest doen. Maar je moet dus wel wat doen. Hè, dus je kunt ook wel constateren dat je iets op je bord krijgt wat je niet wil. Dan moet je dat maar heel hard aanpakken. En dan zeggen de mensen uit zo'n provincie, die zeggen, ja, die commissaris die heeft gelijk. En dat hoort er ook bij. Maar het kabinet doet nou toch juist wat u zegt, hard aanpakken? Nou ja, de een vindt het hard en de ander zegt het deugt niet. Dat zie je toch als daar plotseling, zonder dat een gemeente of een provincie iets weet, hoort men te zeggen, dit en dat moeten gaan doen, zeggen dan een paar hoge heren in Den Haag. Ja. Dat is geen manier van regeren. Zou u willen spreken van een crisis in het landsbestuur of een crisis in de democratie eigenlijk, als je het zo bekijkt? Nou, we laten niet al te grote bewoordingen doen. Je weet het is moeilijk. Wat we ook zien is dat de top, dat die het niet echt goed met elkaar kan vinden. Dat soort dingen moet je gewoon opruimen. Met en dat woorden, doen ze dan toch maar. Ja, met andere woorden, als het onderling niet meer gaat, dan maar niet. Ja, tuurlijk. Helder. Dus. Dank u vriendelijk. Oh, ja. Nee, maar ook helder zijn, bedoel ik. Oh ja. Ja, en dan komen we toch weer terug bij Bram Preper. Ja. Met welke herinnering neemt u binnenkort afscheid van hem? Nou ja, we zagen elkaar geregeld en gingen we met elkaar praten. Ik ging naar Rotterdam of hij ging naar Friesland en namen we alles door. En je kon met hem over van alles en nog wat bespreken. En dan is er ook wel eens een punt dat hij vond wat anders dan wat ik vond. Maar als we dan met z'n tweeën, omdat we elkaar ook op elkaar gesteld waren, als je dan een beetje verder praat, dan kom je er heus wel uit. Dus je moet als politici ook op elkaar gesteld zijn. Dat is heel belangrijk en dat zie ik nu onvoldoende. Wie is er überhaupt nog op elkaar gesteld in de Tweede Kamer? Geen idee, want ik zit er niet meer in. Nee, nou, nee, dat was me bekend. Maar in uw tijd, ook in de harde confrontaties met Joop den Uyl en anderen in die Tweede Kamer, werd er achter het groene gordijn toen nog in die oude zaal, jazeker, werd er een sigaar gerookt. En konden jullie het verder goed met elkaar vinden? Zeker, Zelfs u kon het persoonlijk goed vinden met Joop den Uyl, toch? Zeker, dat was ook zo, hoor. En daarna kwam hier ook naartoe. Of we hadden een paar debatten met elkaar. En we waren toch op elkaar akkoord. En het mooiste was dan dat als daar een paar duizend mensen in de zaal, want dat was het toen, als de mensen konden zien hoe wij dan met z'n tweeën dat deden,